Door Almegens met het NOS-journaal. De politie in Frankrijk zoekt nog steeds naar de dader van de aanslag in Lyon gistermiddag. 13 mensen raakten toen gewond nadat een man bij een bakkerij een explosief met schroeven en bouten had laten ontploffen. De politie publiceerde gisteravond een signalement en een foto van de verdachte, maar dat heeft nog niet geleid tot een arrestatie. Opnieuw is er een dode gevallen op de Mount Everest. Een Britse alpinist is het 10e slachtoffer van dit seizoen. Hij bereikte vanochtend de top en werd ziek tijdens de afdaling. Het ongebruikelijk hoge dodental wordt in verband gebracht met het grote aantal vergunningen dat dit voorjaar is afgegeven om de hoogste berg ter wereld te beklimmen. Daardoor ontstaan lange wachtrijen, waardoor de klimmers getroffen kunnen worden door hoogteziekte en bevriezing. Het schadebedrag door fraude via WhatsApp en sms is nu al groter dan de schade over heel 2018. De slachtoffers van deze vorm van cybercrime zijn volgens de fraude helpdesk in de eerste 4 maanden van dit jaar al ruim 300.000 euro kwijtgeraakt. Vermoedelijk is het werkelijke schadebedrag nog een stuk hoger, omdat maar 10% van de slachtoffers zich meldt bij de fraude helpdesk. De overheid is op zoek naar een tweede bedrijf dat medicinale wiet kan produceren. Nu is er 1 bedrijf in Emmeloord dat in opdracht van de overheid wekelijks 80 tot 100 kilo mediewiet levert aan apotheken en ziekenhuizen. Ruim de helft daarvan wordt geëxporteerd naar landen als Duitsland, Italië en Polen. De eerste vergunning werd 16 jaar geleden afgegeven. 2 tieners zijn overleden in een ziekenhuis in de Engelse stad Sheffield nadat ze samen met 4 andere kinderen gewond uit een huis waren gehaald. Wat er is voorgevallen is niet duidelijk. Een man van 37 en een vrouw van 34 zijn aangehouden. Ze worden verdacht van moord. De 4 andere gewonde kinderen zijn niet in levensgevaar. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het zuidwesten kan er nog een bui vallen. Vanmiddag en vanavond droog, worden tussen de 15 en 20 graden. Morgenochtend vooral in het noorden bewolking en kans op wat regen. Het is wel wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam staat file door werkzaamheden bij knooppunt Holendrecht 5 kilometer. 2 rijstroken zijn dicht. De A4 van Den Haag naar Amsterdam is helemaal dicht bij knooppunt Badhoevedorp. De vertraging is daar opgelopen tot zo'n 20 minuten. Het verkeer wordt omgeleid via de A9. Vanuit Alkmaar staat file tussen Badhoevedorp en Aalsmeer 4 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. Je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je lekker uit en zie je het zelf. In Circus Zandvoort zit jij op de eerste rij. Kijk je ogen uit in onze bioscoop bij de allernieuwste films. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Vermaak je in ons casino aan de bingo, roulette, poker en blackjack tafels. Circus Zandvoort. Kom eens langs, de entree is gratis. Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. TVZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort. Een gediplomeerd opticien en contactlensspecialist is voor u de zorg voor uw ogen. Slingeroptiek heeft een gevarieerde collectie contactlenzen, monturen en zonnebrillen van bekende en exclusieve merken. We hebben geweldige acties. Nu het hele jaar gratis glazen. Komt u bij ons kijken? Slingeroptiek kunt u vinden in de Grote Krocht in Zandvoort. Goedemorgen, ANWB Alarmcentrale. We hebben pech met onze trouwauto en we moeten nu naar het stadhuis. Ik zorg dat er zo snel mogelijk een wegenwacht bij u is. Soms loopt je dag net even anders. En dan zijn wij er voor je. Of je nu gaat trouwen of gewoon naar je werk gaat, met Wegenwacht is de beste hulp altijd dichtbij. Nu met 20% korting op Wegenwacht Nederland Standaard. Sluit af op anwb.nl/wegenwacht. In 2018 is 53.265 keer het woord klootzak getweet. Doe eens lief. Dank je wel. Namens het internet en sieren. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu Zandvoort uit Zandvoort. Beleef de tijd van weleer. Met Zandvoort uit Zandvoort. Elke dinsdag via de lokale omroep ZFM. En onder het mom van Zandvoort uit Zandvoort nemen we u mee op een muzikale reis door de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Een ware aaneenschakeling van historische feiten en wittelswaardigheden. En het alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort. De woelige jaren van burgerlijke ongehoorzaamheid, vrije seks, de eerste man op de maan en wereldsterren als Louis Davids, Lou Bendy, De Jantjes, Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Greunlo. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoort uit Zandvoort. Gramofoonplaten van schellak en vinyl draaien weer volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de tand des tijds hebben doorstaan. De klanken van weleer en met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie en melancholie. Zandvoort uit Zandvoort met Mario Zandvoort. De geschiedenis van twee oude mensjes en een portretalbum. Het was eens in de vakantiedagen, weet je nog wel oudje, dat wij dat fotoalbum zagen. Weet je nog wel, oudje? Wij kiekten ons kind toen het in slaap was gezakt en hebben dat voor in het album geplakt. Weet je nog wel, oudje? Wij kiekten hem haast alle weken. Weet je nog wel, oudje? Het was of dat album soms kon spreken. Weet je nog wel, oudje? Er was er ook een in matrozenpak bij. En die leek precies op een jeugdkiek van mij. Weet je nog wel, wij kiekten al zijn leuke dingen. Weet je nog wel, oudje? Dat boek zat vol herinneringen. Weet je nog wel, oudje? Wij zeiden wel eens als hij 7 zal zijn. En wij gaan zo door, wordt het album te klein. Weet je nog wel, oudje? Die van ons weggenomen. Weet je nog wel, oudje? Er is nog één kiek bijgekomen. Weet je nog wel, oudje? Die kiek van het grafje die jij van me kreeg. De rest van het album bleef hopeloos leeg. Weet je nog wel, oudje? Jij stond die dagen steeds te dromen. Weet je nog wel, oudje, wat in dat album had gekomen? Weet je nog wel, oudje, wanneer ons dat ongeluk niet had gebeurd? Toen heb ik het blad uit het album gescheurd. Weet je nog wel, oudje? Goedemorgen luisteraars en welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere dinsdagochtend neem ik u mee op reis terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En als opening hoor u natuurlijk onze herkenningsmelodie. En die was van Louis Davids met Weet je nog wel, oudje. Een opname uit 1928... Het komen nu weer een hoop mooie Nederlandstalige muziek. Waaronder zometeen Lou Bandy, maar eerst August de Laat. Geboren in Tilburg op 16 september 1882. En overleden al daar op 14 februari 1966... was een Nederlandse zanger en humorist. In het begin van de 20e eeuw ontwikkelde hij zich via het amateurtoneel en talentenjachten tot humorist. En samen met zijn stadgenoot Adriaan van Ierland vormde hij een duo. En in 1910 maakte de Laat en van Ierland enkele plaatopnames. En vanaf 1911 ging hij solo verder. De Laat zou in totaal ruim 350 nummers op de plaat vastgelegd hebben. Onder meer met begeleiding van het bekende dansorkest Ramblers. En vanwege zijn krachtige stemgeluid en zijn duidelijke dictie was hij een geschikte zanger voor primitieve media als de grammofoonplaat en de radio. U hoort hem nu August de Laat met We gaan de wijde wereld in. Wanneer de zonnestraaltjes dansen gaan, val op je blote kruin. En boterbloemetjes te bloeien staan in je buurmans tuin. Dan pak je in je nieuwe dwanggevel een boterham als proviant. Je zegt de verkeersagentjes en de stoplichten vaarwel en je gaat naar Boerenland. We gaan de wijde wereld in, lopen op plein 2. En ben je fit en heb je zin, wandel met ons mee. Kom, waai een slechter uit en win er gezondheid bij. Iedereen met jij en jou en knikt de schaapjes toe. En wuif je naar een knappe boerenvrouw, roep haar koe, aboe. Je zegt je teentje op een fijne plek, het maantje dat zal je nachtwit zijn. En dan word je s'morgens wakker met twee slakken in je nek en je neuriet dit refrein. Ik ben vol van oranje, ik zing van vreugde dag en nacht. Nu de ooie waar een prinsje heeft gebracht. Laat de vlag nu maar wapperen, zet de zorgen aan de kant. Er is blijdschap in het vaderland. Zelfs de Nederlandse leeuw die likkebaard en kwispelt met het pluimpje van zijn staart. Want wij hebben nu ons prinsje van oranje. Alle Nederlanders vieren feest. Neem van blijdschap nog een bad in de champagne. Ben nog nooit zo in mijn sas geweest. Hip hip hoera voor onze vorst. En een lintje op de hooie verzenborst. Want wij hebben nu ons prinsje van oranje. Alle Nederlanders vieren feest. Ai, proost. Ben totaal overspannen, ben uit mijn gewone doen. Gaf mijn zenuwen de werkster een oranje zoen. En een vriend van mijn vader krijgt zo zachtjes aan, 'tis heus een oranje planje blauwe neus. En die nu iets slechts van de oranje zegt, die komt meteen in de gijzeling terecht. Want we hebben niet als prinsje van oranje. Alle Nederlanders vieren feest. neem van blijdschap nog een bad in de champagne. Ben nog nooit zo in mijn zas geweest. Hiep, hiep, hoera voor onze vorst. En een lintje op de mooie paarse morst. Want wij hebben nu ons prinsje van Oranje. Alle Nederlanders vieren feest. Hiep, hiep, hoera voor onze vorst. En een lintje op de oude paarse morst. Want wij hebben nu ons prinsje van Oranje. Alle Nederlanders vieren feest. Loopt u zo alleen in de regen, juffrouw? Mag ik u een eindje vergezellen? Dat zal ik u maar dadelijk vertellen. Pardon, juffrouw, maar het regent zo. Kom, geeft u mij een arm. Het mag niet van me moe, meneer, maar het is wel lekker warm. Samen met u, onder een paraplu, in de wind, samen weer bij de halte van lijn 9. Oh, oh, oh. Pardon, juffrouw, de tram is weg, ik breng u naar de bus. Nou kijk, het mag niet van me moe, maar het is wel lekker knus. Samen met u, onder een paraplu, wie, samen met u, onder een paraplu. Ze liepen langs de waterkant, ze liepen langs de gracht. Zo wandelden ze hand in hand door de regen in de nacht. Hij zei, juffrouw, pas op die plas, de weg is hier zo smal. En ploem, ze lagen in de gracht met paraplu en al. Ze werden uit de gracht gevist, de juffrouw zei, meneer, u ziet, mijn moe had toch gelijk en dit doe ik nooit meer. Loopt u zo alleen in de regen, juffrouw? Mag ik u een eindje vergezellen? Nou, ik ben daar eigenlijk tegen, meneer. Dat zal ik u maar dadelijk vertellen. Ik heb een paraplu, juffrouw. Dat is een goed idee, want daar komt mijn familie aan. Die gaat ook met ons mee. Samen met u, onder een paraplu. U luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. Iedere dinsdagochtend neem ik u mee op reis. Terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En ik heb eventjes een klein oproepje voor mijn moeder. Mijn moeder, Millie Zandvoort-Eeltink. Misschien wel bekend bij u. Die woont al 58 jaar op de Stationsstraat nummer 14A... En nu, na al 58 jaar, waarin ze nooit te laat was met huur betalen, moet ze nu het huis uit, want het moet gerenoveerd worden. En dan krijgt ze een kleiner huis ervoor terug. Ja, en als je 58 jaar op één locatie hebt gewoond, dan heb je natuurlijk een heleboel spullen verzameld. Dus als u misschien iets heeft van, ik wil mevrouw Millie Zandvoort helpen, want ze heeft officieel een maand de tijd. Ze is al druk bezig om uitstel te krijgen. Maar ze moet eigenlijk per 1 juni moet ze eruit. Dan moet ze even tijdelijk een maandje. Nou, waarschijnlijk gaat dat langer worden. Moet ze naar de Oranjestraat. Moet ze daar een maandje gaan wonen. En alle spullen moeten opgeslagen worden. En na een maandje, als het klaar is, de renovatie, waarin het huis de helft kleiner is gemaakt, mag ze weer terug. Met alle problemen van die natuurlijk, met alle spullen die ze in de afgelopen 58 jaar heeft verzameld. Ze heeft altijd verhuurd. En ja, dat kan ook niet meer. En ook dat moet allemaal weg. Dus het zou prettig zijn als er mensen zijn hier in Zandvoort die mijn moeder kunnen helpen. Het is Millie Zandvoort-Eeltink. Ze woont in de Stationsstraat 14A. En ze staat altijd, haar hele leven staat zo klaar voor iedereen. En dan nu, moet ze het eigenlijk allemaal alleen doen. Ja, en dat is toch best heftig als je na 58 jaar zomaar eigenlijk je huis uitgezet wordt voor een kleine renovatie. En dan moet het hele huis leeg. En dan mag ze eventjes tijdelijk ergens anders wonen. En dan moet ze weer terug. In een veel kleiner huis. Dus ja, ze heeft het er heel erg zwaar mee. Wat begrijpelijk is natuurlijk. Dus als u denkt van, ik wil haar helpen. Ze woont op de Stationstraat nummer 14A. Dan gaan wij door met muziek. Want daarvoor zit er natuurlijk aan de radio gekluisterd. Willy Derby. Beter bekend, of eigenlijk officiële naam is Willem Frederik Christian Diebe. Geboren in Den Haag op 5 april 1886. En overleden in Den Haag op 9 april 1944. Was een Nederlandse zanger die in het Interbellum, dat is de periode tussen de twee wereldoorlogen, onder de naam Willy Derby, een van de populairste artiesten van Nederland was. En u hoort hem nu. Willy Derby met Het is zo fijn, zo fijn. Als de zwaluw weer zweeft en weer zwiert. En de bloesemde bomen danseert. Is de lente weer daar net zoals ieder jaar. Dat wordt door de natuur zo bestierd. Als de koekoek de leeuwerik begroet. En de liefde ons leven verzoet. Gaan hij en zij vrolijk en blij. En s'avonds trof uit met zijn bij. Het is zo fijn, zo fijn, zo fijn. Bij maneschijn, schijn, schijn. Zo samen te zijn, te zijn, te zijn. Wat wil je meer? Eerst krijg je een lach, een lach, een lach. Dan volgt een hand, een hand, een hand. En dan een zoen, een zoen, een zoen. Voor de eerste keer. En als je vraagt waar zij het meeste van zou houden. Dan zegt die schat als ik met jou maar gauw zou trouwen. Het is zo fijn, zo fijn, zo fijn. Bij maneschijn, schijn, schijn. Zo samen te zijn, te zijn, te zijn. Wat wil je meer? En denk niet dat is alleen voor de jeugd. Wie zegt dat u daar ook niet verdeugt? Al ben je 30 jaar reeds getrouwd met elkaar. Op zo'n bank vind je weer lentevreugd. Het gaat alleen niet zo het eens is geweest. Want zijn arm werd te kort voor haar leest. De taille is zo slank, vult heel de bank. En zij zingt quasi bedeesd. Het is zo fijn, zo fijn, zo fijn. Bij maneschijn, schijn, schijn. Zo samen te zijn, te zijn, te zijn. Wat wil je meer? Eerst krijg je een lach, een lach, een lach. Dan volgt een hand, een hand, een hand. En dan een zoen, een zoen, een zoen. Voor de eerste keer. En als je vraagt waar zij het meeste van zou houden. Dan zegt die schat als ik met jou maar gauw zou trouwen. Het is zo fijn, zo fijn, zo fijn. Bij maneschijn, schijn, schijn. Zo samen te zijn, te zijn, te zijn. Wat wil je meer? Beleef de tijd van weleer met Zandvoort uit Zandvoort. Elke dinsdag via de lokale omroep ZFM. En onder het mom van Zandvoort uit Zandvoort nemen we u mee op een muzikale reis door de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Een ware aaneenschakeling van historische feiten en wittelswaardigheden. En het alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort. De woelige jaren van burgerlijke ongehoorzaamheid, vrije seks, de eerste man op de maan en wereldsterren als Louis Davids, Lou Bendy, De Jantjes, Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Greunlo. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoort uit Zandvoort. Gramofoonplaten van schellak en vinyl draaien weer volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de tand des tijds hebben doorstaan. De klanken van weleer en met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort. Heeft een hart met prikkeldraad. Blijf maar thuis, prikkeldraad. En die vesting overwint niet één soldaat. Het is en blijft prikkeldraad. Alle jongens maken haar het hof om ze. soldaat, dat sergeant, adjudant, luitenant. Allemaal zijn zwoer verliefd op blonde Mientje. Het is een blond, het is een pracht, en zijn flirt, en zijn lach. Maar Mientje heeft het tot een kus gebracht. Blonde Mientje heeft een hart met prikkeldraad. Blijf maar thuis, prikkeldraad. En die vesting overwint niet één soldaat. Het is en blijft prikkeldraad. Alle jongens maken haar het hof om strijd. Maar zij lacht en voor de rest neutraliteit. Blonde Mientje heeft een hart met prikkeldraad. Blijf maar thuis, prikkeldraad. De sergeant vroeg haar hand en de luid voor iets uit. En de kapitein stuurt haar vergeet me nietjes. De majoor die is smoor, maar al door was ze mis. Deze blijft een stelling die onneembaar is. Prikkeldraad. Lekker zonnen in de tuinen, lopen Ja, u hoorde de muziek van Lisette met de Zandvoort op vakantie naar Zandvoort. En daarvoor muziek van de Snip en Snappe kwartet. Met de Blonde Mientje, een opname 1938. En ik weet niet of u het nog kan herinneren. Ja, zuster, nee, zuster. Was in de jaren 60 een populair Nederlands komische televisieserie. Werd oorspronkelijk uitgezonden door de VARA tussen 1966 en 1968. En de teksten werden geschreven door Annie M.G. Smit, die voor de liedjes samenwerkte met Harry Banning. En de regie was van Henk Bernard, Berend Boudewijn en Frits Butselaar. En op 3 september 1966 was de eerste uitzending. En de laatste van 20 afleveringen werd op 7 september 1968 uitgezonden. Ik heb daar een nummer uitgekozen. Ja, zuster, nee, zuster, met poes, poes, poes. Juffrouw, juffrouw, waarom is uw kat zo blauw? Weet je nog die keer in de lente, we liepen door de stad. Toen hebben we een kat gevonden, een hele blauwe kat. Blauw, blauw, hemelsblauw, melkboer, is die kat van jou? De melkboer zei, die kat is niet van mij. Poes, poes, poes, poes, poes, poes. Weet je nog die keer in de lente, die kat zat aan een touw. We vroegen het aan alle mensen, is die kat van jou? Blauw, blauw, hemelsblauw, bakker, is die kat van jou? De bakker zei, die kat is niet van mij. Poes, poes, poes, poes, poes, poes. Weet je nog die keer in de lente, de juffrouw van de klas had al doorlopen zoeken, zoeken in het gras. Blauw, blauw, hemelsblauw, de kat was van de schooljuffrouw. De juffrouw zegt, mijn kat is weer terecht. Poes, poes, poes, poes, poes, poes. Juffrouw, juffrouw, uw kat zo blauw als een vergeet me niet. De juffrouw zei, dat weet ik niet. De katten die ik hou zijn altijd hemelsblauw. Blauw, blauw, blauw, poes, poes, poes, poes, poes, poes. Beleef de tijd van weleer met Zandvoort uit Zandvoort. Elke dinsdag via de lokale omroep ZFM. En onder het mom van Zandvoort uit Zandvoort nemen we u mee op een muzikale reis door de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Een ware aaninschakeling van historische feiten en wittelswaardigheden. En dit alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort. De woelige jaren van burgerlijke ongehoorzaamheid, vrije seks, de eerste man op de maan en wereldsterren als Louis Davids, Lou Bendy, De Jantjes, Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Greunlo. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoort uit Zandvoort. Gramofoonplaten van schellak en vinyl draaien weer volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de tand des tijds hebben doorstaan. De klanken van weleer en met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort. Ik zing nu dwaze coupletten, mijn zing maak op ons inzet. Het klinkt al gek, u doet het best niet op de tekst te letten. Het is kunst, alleen maar zo'n kleintje, ik zing het ook voor een schijntje. Toch raak ik zo waar de juiste snaar, luister maar naar het refreintje. Tipi-tipi-tin, tipi-tin, tipi-tipi-ton, tipi-ton. Wat een lekker liedje, aardig melodietje waar je van geniet. Pom, pom, pom, tipi-tipi-tin, tipi-tin, tipi-tipi-ton, tipi-ton. Allemaal dingen kan je erop zingen, is die goed of niet? Pom, pom, pom, tipi-tipi-tin, tipi-tin, tipi-tipi-ton, tipi-ton. Wat een lekker liedje, aardig melodietje waar je van geniet. Pom, pom, pom, tipi-tipi-tin, tipi-tin, tipi-tipi-ton, tipi-ton. Allemaal dingen kan je erop zingen, is die goed of niet? Pom, pom, pom. Barbier die scheerde in Bagdad, terwijl hij een ongeluk dag had. Hij sneed me op slag, maar hij zei, ach, geloof me, Bagdad, Bagdad. Ik vloog hier toen naar een kapel en liet toen mijn wond herstellen. De dokter, o heren, sneed me toen weer, kan je nog meer vertellen? tiepetiepetin, tiepetin, tiepetiepeton, tiepeton. Wat een lekker liedje, aardig melodietje waar je van geniet. Pom, pom, pom, tiepetiepetin, tiepetin, tiepetiepeton, tiepeton. Allemaal dingen kan je erop zingen, is die goed of niet? Pom, pom, tiepetiepetin, tiepetin, tiepetiepeton, tiepeton. Wat een lekker liedje, aardig melodietje waar je van geniet. Pom, pom, pom, tiepetiepetin, tiepetin, tiepetiepeton, tiepeton. Allemaal dingen kan je erop zingen, is die goed of niet? Pom, pom, pom. Ik had chance bij een vrouwtje in Brussel, ze heette Margrethe zo. Ze husselde echt, kuste niet slecht, maar recht gezegd een puzzel. Ze zei van u kan ik houden, wanneer gaan we samen trouwen? Ik zei op die vraag, ik kan vandaag datum zo vaak onthouden. Tiepetiepetin, tiepetin, tiepetiepeton, tiepeton. Wat een lekker liedje, aardig melodietje waar je van geniet. Pom, pom, pom, tiepetiepetin, tiepetin, tiepetiepeton, tiepeton. Allemaal dingen kan je erop zingen, is het goed of niet? Pom, pom, pom. Op mijn oude regenjas zaten wij daar in het gras. Over een luisterrijk huwelijk te dromen. Ik sloeg mijn arm om erheen, maar ze werd gelijk van steen uit pure angst dat er vader langs zou komen. De kikkers en hun kroost zagen hoe ik heb gebloost en hoe mijn schat de benen heeft genomen. Ik dacht meteen, ik hang me op, maar ik had alweer een strop, want in de hele buurt bevonden zich geen bomen. Ik ging als een briesende leeuw tekeer, mijn moeder zei je eet niet meer, dat deed me deugd. Ik dronk limonade bij de vleet en pa sloeg me gade, zo dat heet hij dacht aan zijn jeugd. Ik haatte de mensen, ik vond ze zo foos, behalve die ene teer en broos. Ik had zo'n verdriet. Mijn liefde was echt en hecht, mijn trauma. Zij was al een echte vrouw, want zij kwam niet. Op mijn oude regenjas zat ik eenzaam in het gras, triest te wachten op de hoofdrol uit mijn dromen. Maar ze liet me mooi alleen, mijn jonge hart werd zware steen bij het idee dat zij een ander had genomen. De kikkers en hun kroost hadden ook geen tijd voor troost, ze waren zelf over de liefde aan het bomen. Verslagen aan de waterkant zag ik het stuk al in de krant, een knappe man uit liefde onder de tram gekomen. Een mensenleven is zo voorbij en toch ieder jaar in de maand mei dacht ik aan haar. Zag ik een aardige meid op straat, dan dacht ik het is net of zij daar gaat, maar het was nooit waar. Moest 30 jaar duren of langer misschien, dat ik haar nog een keertje zou zien. Het was wel wat laat. Aarzelend nam ik haar bij de hand en hebben we aan die waterkant samen gepraat. En net als de eerste keer nam ik mijn jas en lag hem neer. Maar wat ik doen zag had ik nooit durven dromen. Ze paste niet meer op mijn jas, het meest van haar zat in het gras. Ze was te veel in omvang toegenomen. Dacht niet meer aan een zoen en verlegen heb ik toen over koetjes, over kalfjes zitten bomen. Maar bij het afscheid riep als troost een dikke kikker tussen ze kroost. Wees jij maar blij dat zij toen niet is teruggekomen. Smoke. Morgens in het straatje maakt de buurt een praatje. Al de vrouwen zijn present. En bij al toeren en het debatteren hebben zij het dikwijls bij het recht en eentje voert het woord. Heb je dat gehoord van die pelikaan? Dat is toch knap gedaan. In bewondering staan de vrouwen in hun hulde oprecht. Met de vliegmachine in een dag of 10 heen en weer terug. Mens, wat gaat dat vlug? En het koor van vrouwen antwoordt: het is net zo je zegt. Dan zegt er weer een ander, die dode salamander van mij, die zegt dat ken ik ook. Ik zei toen, grote bluffer, jij stuurt ouwe suffer. Geen pelikaan, maar de ooievaar. Alles kikkert op, om de goeie mop. Die was fijn gezegd, nou, die was niet slecht. En het koor van vrouwen antwoord: het is net zo je zegt. Laatst was er eens reden van de wereldvrede, ik hoorde van een kloeke vrouw. Al die diplomaten in Genève praten, maar de vrede op aarde, ooit waar blijft die nou? Al dat hoge praat geeft zo weinig baat, als in ieder land reden en verstand. Moet voor egoïsme wijken, komt er niks van terecht. Mens, geloof me vrij, al die gluiperij is maar flauwekul, huichelachtig spul. En het koor van vrouwen antwoordt: het is net zo je zegt. De heren gaan dineren en kostelijk souperen met mooie vrouwen en bij wijn. Terwijl de meeste landen zich wapenen tot de tanden, het resultaat moet een oorlog zijn. Zat die herenband in Sneek of Purmerend, in Tiel of Katendrecht, was gauwer het pleit beslecht. En het koor van vrouwen antwoord: het is net zo je zegt. Dat was muziek van Kees Pruijs. Het is net zo je zegt. En daarvoor Doris met Op Mijn Oude Regenjas. U luistert toch steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. Iedere dinsdagochtend neem ik u mee op reis terug in de tijd. Naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat alleen maar met mooie oud-Hollandstalige muziek. En zo ook de volgende. Hendrika David. Beter bekend als Heintje David. Geboren in Rotterdam op 13 februari 1888. En overleden in Naarden op 14 februari 1975. Was een Nederlands variété-artieste. Die vanaf 1907 tot haar dood onder de naam Henriette Davids carrière maakte als zangeres en beide handen grappenmaakster. En ze was het bekendst onder de naam Heintje Davids. U hoort er nu met Een Slager Gaat op Stap. Een dichter die niet spelen kon, die speelde eens een mop. Toen nam de componist een pen en schreef er woorden op. Het was een gril en anders niet, op een servet geklad. Die dwaasheid werd een slagerlied en nu zingt heel de stad. Er is een slager uit, een aardig liedje, een nieuwe slager gaat op stap. En ieder zingt of fluit het melodietje en kent de woorden even rap. Het gaat van mond tot mond, de hele wereld rond, zo'n kleine muzikale grap. Er is een slager uit, een aardig liedje, een lieve slager gaat op stap. Men zingt het thuis en op de straat, men zingt uit volle borst. Soldaten lopen op de maat voor vaderland en post. Men zingt het in de bars van het plein en op de HBS. mijn zwager gaat opstaan. Het gaat van mond tot mond, de hele wereld rond, zo'n kleine muzikale grap. Er is een zwager uit, een aardig liedje, een nieuwe zwager gaat opstaan. Op een tak in het bos zit een koekoek. Als ik loop op het mos, word de koekoek. Als je hem hoort, ben je blij, want dan is de kou voorbij. Iedereen is tevreden, want hij brengt de zomer mee. Hier en daar hoor je het voorjaar de koekoek. Koekoelino, als hij komt, dan zijn we blij. Coolino, als hij komt, dan is het mij. Als de wind het verdwijnt, komt de koekoek. Als het zonnetje schijnt, komt de koekoek. In de lente, in mei, leggen vogeltjes een ei. En de koekoek nadien, legt de juni clandestien. Maar altijd, met veel vlijt, roept de koekoek. Koekoelino, als hij komt, dan zijn we blij. Zo blij, zo blij. Koekoelino, als hij komt, dan is het mij. In de lente in mei, leggen vogeltjes een ei. En de koekoek nadien, legt in juni planten steen. Maar altijd met veel blijd, roept de koekoek. Koekoelino, koekoelino, koekoelino. Koekoelino, als hij komt, dan zijn we blij. Zo blij, zo blij. Koekoelino, als hij komt, dan is het mij. Als hij komt. Zie ik de lichtjes van de schelde, dan gaat mijn hart wat sneller slaan. De tijd zit erop en we varen weer thuis. Het duurt nog maar enkele weken. Een paar keer op wacht en dan kom ik naar huis. Dan zullen we elkander weer spreken. Dus dit is de laatste brief die ik je schrijf. Kijk s'avonds maar goed in de krant. Dan weet je precies waar ik ben en ik blijf. Voordat ik terugkom in het land. Zie ik de lichtjes van de Schelde, dan gaat mijn hart wat sneller slaan. Ik weet dat jij op mij zult wachten en dat je aan de kaai zult staan. Zie ik de lichtjes van de Schelde, is tof ik in je ogen kijk. Die zo heel veel liefs vertellen, dan ben ik als een prins zo rijk. Je weet wel, mijn schat, dat ik veel van je hou. Dat hoef ik jou niet te verklaren. Een zeeman is dol op zijn kroost en zijn vrouw. En toch wil hij altijd weer varen. Maar heeft soms de zee iets verkeerds met me voor? En krijg ik voorgoed averij? Denk dan aan de kinderen en sla je erdoor. Maar spreek hun dan dikwijls van mij.